Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Krzysztof Zyblewski. Polska i 9 innych państw 14 lat temu przystąpiła do Unii Europejskiej. Sejmowa komisja przyjęła ustawę zakładającą obniżkę pensji posłów i senatorów. Część szlaków turystycznych w Tatrach wciąż jest jeszcze zamknięta. Mija 14 lat od największego rozszerzenia Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku do wspólnoty dołączyło 10 państw, m.in. Polska. Od tego czasu Unia musiała zmagać się z kryzysami, a teraz jej szeregi zamierza opuścić Wielka Brytania. Najpierw kryzys gospodarczy uderzył w Unię, później jej problemy pogłębiał kryzys migracyjny, który do tej pory nie został rozwiązany. W związku z kryzysami mówiło się, że Unia jest na rozdrożu. Kraje na północy i południu różniły się co do wizji gospodarczych. Pogłębiały się podziały między wschodem i zachodem. Jedna strona mówiła o braku solidarności w kryzysie migracyjnym, druga o protekcjonizmie gospodarczym. Listę problemów wydłużył też wniosek o woli wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Do Brexitu ma dojść pod koniec marca przyszłego roku. Od jutra natomiast unijne kraje będą zajmować negocjacje w sprawie wydatków wspólnoty na lata 2021-2027, bo Komisja Europejska ma ogłosić projekt nowego budżetu. Te rokowania zawsze są skomplikowane, wywołują wiele emocji i trudno o kompromis. Teraz, podobnie jak w poprzednich latach, ścierać się będą interesy płatników netto, którzy więcej wpłacają do budżetu niż z niego otrzymują, i beneficjentów unijnych funduszy. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyły prace nad obniżką zarobków parlamentarzystów. Sejmowa Komisja Regulaminowa przyjęła projekt ustawy autorstwa PiS-u. W głosowaniu nie uczestniczyli posłowie PO i Nowoczesnej. Zgodnie z projektem pensje posłów i senatorów mają być obniżone o 20%. W sumie dzięki temu budżet ma zaoszczędzić około 13 milionów złotych. Jedna z przyjętych w pierwszym czytaniu poprawek zakłada, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Za nimi pierwszy dzień matury międzynarodowej, kilkuset uczniów przystąpiło do egzaminów w kraju. Na początek zmierzyli się z językiem ojczystym. W Warszawie egzamin ten pisali m.in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Mieliśmy pisać interpretację tekstów literackich i jak przeczytałem sam tekst, stwierdziłem, że jest w porządku i już się nie za bardzo martwiłem. Kolejne egzaminy będą już po angielsku. Każdy ma przed sobą do zdania 6 przedmiotów. Ja mam jeszcze na przykład matematykę i geografię, potem mam angielski, psychologię i biologię. U mnie biologia, psychologia, matma, angielski i druga część rosyjskiego. Dyplom międzynarodowej matury otwiera drzwi na prestiżowe uczelnie. Ja aplikowałam do Szkocji i mam stanąć ofertę i teraz jak dobrze mi pójdzie matura, to pewnie wyjadę. Planuję studiować finanse i finance and accounting na Uniwersytecie Warwick. Sesja potrwa 3 tygodnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A jeszcze 1,5 roku remontu. W Krakowie trwają prace nad ponownym otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich. Po przejęciu kolekcji i budynków przez Skarb Państwa władze Muzeum Narodowego przyspieszyły działania. Muzeum wybrało już projekt m.in. na aranżację ekspozycji. Teraz czeka na rozstrzygnięcie przetargów na dokończenie prac. Według scenariusza w 24 salach budynku pokazanych będzie ponad 1100 obiektów. W osobnym pomieszczeniu eksponowana będzie dama z gronostajem Leonardo da Vinci, mówi Mieczysław Bielawski, jeden z autorów projektu. Wygasiliśmy całkowicie tą salę, ona ma w zasadzie jako dominantę sufit i ten obraz właśnie. Przed wystawą konserwatorzy muszą zbadać i zabezpieczyć blisko 800 zabytków, przede wszystkim obrazów, mówi Katarzyna Nowlijakowicz, kierownik pracowni konserwacji malarstwa Muzeum Książąt Czartoryskich. Obiekty, tak żeby naprawdę były na poziomie europejskim, muszą przejść przez ręce konserwatorów. Otwarcie całego kompleksu po remoncie planowane jest na grudzień przyszłego roku. Przypada wtedy 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci, autora Damy z gronostajem, najcenniejszego obrazu w kolekcji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze kilka rad dla turystów spędzających majówkę w Tatrach. Do połowy maja część szlaków jest zamknięta. Planując wędrówkę w górach, warto sprawdzić prognozę pogody i komunikaty TOPR-u, przypomina Jan Krzeptowski i Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wciąż zamknięte są szlak w Dolinie Tomanowej na Czerwone Wierchy, jeden ze szlaków na Giewont, ten od strony Doliny Strążyskiej oraz przejście z Morskiego Oka przez Świstówkę do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Zamknięta także jest jaskinia mroźna w tym momencie jeszcze dla zwiedzających. W góry najlepiej wyruszyć rano. Z każdą godziną może być trudniej o miejsca parkingowe, szczególnie w okolicach Dolin Chochołowskiej i Kościeliskiej, a także Palenicy Białczańskiej, skąd rozpoczynają się szlaki do Morskiego Oka. To był serwis Trójki. Wyglądasz mi na piechura. Tak, Górskiego. Górskiego. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze zakończyli kolejną kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. Do końca już coraz bliżej. Wczoraj w ostatnim meczu Śląsk-Wrocław pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Już po 45 minutach był taki wynik, więc po pierwszej połowie można było spokojnie iść do domu. Mówi Jakub Kosecki ze Śląska. Było to ciężkie spotkanie, bo Lechia Gdańsk gra fajnie w piłkę, fajnie rozgrywają. Na szczęście udało się wygrać i mamy, można powiedzieć, no już duży spokój, bo mamy dużą przewagę w tabeli i tak jak mówiłem, chcemy jak najwyżej w tabeli skończyć ten sezon i to jest nasz cel, aby do końca nie przegrać. Co do mojej dyspozycji, no to ja rzeczywiście czuję się w formie, w końcu trenuję normalnie, nic mnie nie boli i no wiadomo, taka stabilizacja jest bardzo potrzebna. W 8 meczach strzelono 32 gole, co daje średnią przyzwoitą. 4 bramek na mecz częściej, 4 razy wygrywali goście, więc tak zwany atut własnego boiska można w buty włożyć. Żółtych kartek więcej niż goli, 37. Zgadnij, redaktorze, ilu widzów było na wszystkich stadionach w 33. kolejce? Ilu wszystkich? Widzów. Wszystkich? Z 50 tysięcy. No nie, no 100. 100 tysięcy. 103 tysiące. Piąty raz z rzędu siatkarki Henika Police zostały mistrzyniami Polski. Finał z ŁKS-em wygrały 2-0, a wczoraj w Łodzi w setach było 3-1 dla mistrzyń. Katarzyna Gajgał. No było bardzo ciepło, ale myślę, że o to chodzi w finałach. O to chodzi. To są emocje, to jest takie granie, to punkt za punkt, to daje fajną adrenalinę. Także super, super mecz. Gratuluję dziewczynom srebra, a sobie złota. No, buziak. Panowie, bój o Mistrzostwo Polski zaczynają jutro. Pierwszy mecz w Bełchatowie, gdzie Skra zagra z Zaksą Kędzierzyn. Koszykarki CCC Polkowice też zostały mistrzyniami. Pokonała Artego Bydgoszcz 59-46. Wygrały 3-0 finałową rywalizację do 3 zwycięstw. I byłbym zapomniał, a przecież przypominać trzeba. Dziś dzień sportowo-świąteczny, ale wieczorem nie zapominamy o Lidze Mistrzów. Tu dziś? Przecież w Madrycie. Mhm. To prawda, jest teraz 6 stopni. Sprawdziłem tylko, więc chłodno, ale wieczorem będzie gorąco, bo na Santiago Bernabeu Cristiano i spółka zagrają z Bayernem Monachium. No i przypomnę, po pierwszym meczu w Monachium, znaczy w pierwszym meczu w Monachium było 2-1 dla Realu. Było. Zupełnie zapomnieliśmy, że to dziś. Dlatego przypomniałem. To, Tomku. Po to tu jestem przecież. Tomku, bardzo dziękuję. Ja może ci opowiem o pogodzie w ramach rewanżu. Zacznij od Madrytu. 6 stopni. 6 stopni w Madrycie. W Winchester pół stopnia na plusie, a poza tym w kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pogórzu Karpackim także burze. Naprawdę proszę uważać na te burze. Temperatura maksymalna 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie kraju, 22 w centrum i na krańcach wschodnich nawet 26. Chłodniej tylko na wybrzeżu 15-17 stopni. Tak to będzie wyglądało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej? Tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tracking right, I heard a dog right beside of me, and I look round in the state of fright. Niepolityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dzień dobry. Tak to sobie wymyśliliśmy w Trójce na dziś, żeby na chwilę odejść od polityki, odpocząć od niej. W każdym razie od tej polityki bieżącej. I zaprosiłam pana, dlatego że jest pan człowiekiem więcej niż jednego talentu. A z takimi ludźmi konwersacja jest przyjemniejsza. Dzisiaj rozpocząłem dzień od zapytania internautów, czy nie wiedzą, w jaki sposób pani redaktor zechce mnie rozsmarować, jak nie przymierzając musztardy na zgrylowanej kaszance. Jak pani, to jest odpowiedni temat. Jak pani redaktor tak zaczyna, to matko boska, trzeba się bać. No. Straszne, prawda? To straszne. Tyle słodyczy z samego rana. Że teraz będzie szpilała. No dobrze, a czy wśród tych talentów jest talent kulinarny? Czasem tam się pan czymś chwali na Twitterze? Tak, pani redaktor, pasjami lubię gotować, grillować, smażyć. Ale poważnie pan mówi? Poważnie, poważnie. I co pan grilluje, co pan smaży? Proszę pani, a to zależy. To zależy, jak jestem na moim ukochanym Pomorzu Zachodnim z moimi przyjaciółmi, to wtedy staram się grillować i smażyć to, co uda nam się złowić i złapać. Jak jestem z kolei z moimi przyjaciółmi na południu Polski, na Sądecczyźni czy na Podhalu, skąd pochodzą moi rodzice, no to wtedy grillujemy i smażymy, no niekoniecznie to, co się uda złapać nad Białką czy nad Dunajcem, bo znacznie trudniej łowić w górskich rzekach niż na jeziorach Pomorza Zachodniego. No właśnie górskie pstrągi są pani, podobno najlepsze. Oczywiście, to jest smak mojego dzieciństwa z moim przyjaciółmi. Bolkiem, którego pozdrawiam, Bogusiem, Cigłem, którego równie serdecznie pozdrawiam. Jako dzieci chodziliśmy na siódmy basen na Kamienicy albo nad Dunajec. No a wtedy jeszcze tam można było złapać dzikiego potokowego pstrąga albo lipienia. No i wtedy nie tyle grillowaliśmy, bo grill wtedy to było coś, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia. To no, co robiliście? Na kamieniu gorącym? Czy na... Kamień to już była wyższa szkoła jazdy, tak już byliśmy starsi. To teraz z kolei inny mój przyjaciel, zwany Jodą, jak jesteśmy nad Białką. Każdego roku spotykamy się tam w sierpniu, to on z kolei właśnie grilluje na rozgrzanym kamieniu, którego sam osobiście z tej Białki wyciąga i przynosi. A czyli wtedy to były piju. Takie witki, tak, takie witki. A, na witkach? Tak, nadziewaliśmy. I te witki... I te witki nie spłonęły. Pewno, że płonęły najczęściej te i co, i ryba pstrągi, spadała? Te pstrągi, które udało nam się z poświęceniem złapać. A wie pani, jak się łapało? Jeden stawał na... takie baseny są naturalne. Jeden siadał na tej kaskadzie takiej basenowej, rozkładał szeroko nogi, a te pstrągi skacząc szły do góry, a ten, co stał w tym basenie, próbował z pomocą tego, co siedział na tym basenie, te pstrągi łapać. Jeden na 30, na 40 skaczących pstrągów udawało nam się złapać i później ginął śmiercią. Ale pan też łapał? No pewno. I ginął ten pstrąg śmiercią marną. Wie pani, on za smaczny nie był, bo najczęściej był albo bardzo mocno spalony i nigdy nie mieliśmy soli. No ale... Jak sobie dzisiaj o tym przypomnę, to aż mi nacieknie. Nigdy nie mieliście soli, a teraz jeśli pan gotuje, grilluje, to zdarza się panu coś przesolić albo, za przeproszeniem, przepieprzyć? Nie, pieprzem. Tak, tak, proszę pani, no, nie chciałbym powiedzieć, że pieprzyć i przepieprzyć zdarza mi się niestety bardzo często. A z przesoleniem również, bo dużo solę, no i tutaj jest pewien problem, bo jak twierdzą moje córki, twierdziły, kiedy były młodsze, sól to martwa śmierć. Martwa śmierć. Ale tak, solę lubię, czyli, dużo soli. Czyli potrawa musi być ostra jak pan. Proszę pani, jestem łagodny jak synogarlica. Uzgodniliśmy to już przed paru laty tutaj. Albo właśnie w tym studiu. Spaniel. Albo Koker Spaniel. Trochę w innym studiu, ale w Trójce. Tak, ale w radiowej Trójce, więc już dajmy spokój tym wszystkim nieprawdziwym opowieściom o jakiejś nadmiernej ostrości. To pani redaktor jest tym medialnym i radiowym szpikulcem, który kuje Bogu ducha winnych. A propos polityków. Ostrości czy też nieostrości, to słyszałam wiele, można powiedzieć, o dziwo, bardzo dobrych opinii o panu ze strony opozycji, o panu jako prowadzącym obrady wicemarszałku Sejmu, że pan jest stanowczy, że nie przekracza pan granic kultury, że równo pan traktuje opozycję, no i też swoich kolegów z partii. Pani redaktor, zaraz zbiegnę z tego studia przerażony, bo się robi naprawdę coraz bardziej niebezpiecznie. Przecież szedłem do pani przygotowany, że tutaj oberwę. A tu mnie pani wprowadza w taką konfuzję, że ale jako... To prawda, ma być niepolitycznie, ale jako polityk czuję się, wie pani, tak emocjonalnie rozbity, że nie wiem, wie pani, co teraz z sobą zrobić. Proszę, jak to mówią, ogarnąć? Tak, to młodzież też mówi, a fader jest nieogarn. Fader jest nieogarn. A pan jako fader nie jest ogarn? No, staram się być ogarnięty, chociaż wie pani, jak walczę chociażby przy okazji takich majówek, jak te, które przed nami z YouTube'em i z popularnymi YouTuberami czy YouTuberkami, namawiając dzieci, żeby chociaż popatrzyły, jak tata smaży czy grilluje. No one z upartością gimbazy jednak wolą klikać w te swoje komórki czy inne elektroniczne ustrojstwa, no to czuję, no dobrze, się, czuję się jako ojciec przegrany. Ale ten komplement powtórzony, to był wstęp do pytania. No właśnie. Czy zaprosiłby pan na grillowanie wspólne kogoś z opozycji? Ależ oczywiście. na przykład kogo? Kogo? Panie redaktor, ja jak grilluję i mogę się podzielić tym, co złowiłem, ugrillowałem, to jestem w stanie dzielić się tą swoją radością i tymi swoimi smakami z każdym. Nie ma w Sejmie chyba nikogo, czy wśród opozycji, z którym bym się nie podzielił rybą. Co prawda nie potrafię jej rozmnożyć tak jak... Ale najchętniej, z kim by się pan podzielił z rybą, gdyby pozamykali wszystkich z Prawa i Sprawiedliwości w jakimś wielkim namiocie i nie miałby pan do tego namiotu dostępu, a nie chciałby pan biesiadować sam, to kogo by pan zaprosił z opozycji? Panie redaktor, każdego, kto byłby głodny i potrzebujący, miałby ochotę na tego... No proszę mnie tutaj nie stawiać w roli tego, że ja będę mówił, a tego z opozycji lubię bardziej, a tego z opozycji lubię... Poproszę, nie powiem czadu, trochę mięso, to też nieładnie brzmi. Panie redaktor, skoro uzgodniliśmy, że ma być jak lelum po lelum i tak mnie pani tutaj ustawiła tak na początku no ja na początku tej rozmowy. Na początku tej rozmowy taki mam plan, że ja jestem dzisiaj lelum polelum, a pan ma być ostrawy. To ja też muszę się wpisać w takie lelum polelum, no i nie będziemy tutaj dzielić, kogo bym zaprosił. Panie redaktor, każdego, no jakby była taka tylko potrzeba i możliwość. To. Ja dzisiaj jestem wyjątkowo, panie, jak synogarlica i ten kokiel spaniel. Jest pan czasami, że tak powiem, organizatorem wypoczynku prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prawda? Pan prezes Jarosław Kaczyński sobie znakomicie sam organizuje. No nie, ale pan... Natomiast czasami daje się zaprosić, co nas niewątpliwie bo zawsze robimy to w gronie przyjaciół, cieszy, ale to, wie pani, ja z dużym rozbawieniem oglądam te różnego rodzaju prześmiewcze kabaretowe opowieści o tym, jak Jojo Travel, Jojo to ja, organizuję podróże panu prezesowi, ale proszę mi wierzyć, Jarosław Kaczyński jest człowiekiem świetnie zorganizowanym. Czasami pozwala się zaprosić na Pomorze Zachodnie albo właśnie na południe Polski i wtedy jest bardzo miło, bo robimy furorę w internecie na przykład. No właśnie, ale czy pan prezes wędkuje, czy tylko bywa na łódce? Pan prezes... Zdarzało się panu prezesowi coś wyciągnąć z jeziora? Pan prezes z dużym zainteresowaniem i rozbawieniem spogląda, jak my próbujemy coś wyciągnąć z jeziora albo z Zalewu Szczecińskiego. Czasami daje się namówić, żeby rzucić tam pod trzciny, przy na przykład Karsiborskiej Kępie, bo mówimy, że tam na pewno żeruje szczupak albo sandacz. Natomiast nie jest zapalony wędkarzem, ani nie jest to jakaś pasja, ale pływamy czasami. No dobrze, jak są takie wolne dni, to czasem pan coś czyta, oprócz ważnych tekstów potrzebnych w pracy? Proszę pani, ja może to zabrzmi dla właśnie tych przedstawicieli opozycji totalnej nieprawdopodobnie, niewiarygodnie, ale proszę sobie wyobrazić, potrafię czytać. Ja wiem, nawet na głos pan potrafi czytać. Otwieram książki i bardzo lubię czytać i takie sytuacje, jak właśnie mogę się przemieszczać między Szczecinem a Warszawą, na przykład pociągiem, a teraz niestety pociąg jedzie dosyć długo, to jest znakomita okazja do tego, żeby czytać. I... Dzisiaj będzie pan przemieszczał jednak samolotem. No jak się okaże, że nie będzie. No nie będzie. Boska, strajk. Nie będzie, nie będzie. Ludzie chcą strajkować. Dobrze, tak. To co pan czytał ostatnio? Dzisiaj przygotowałem sobie i chcę wrócić do lektury wyjątkowo, tak powiem, zabawnej, a mianowicie Krążownik spod Samosierry Karola Borcharda. To jest taka lektura, nie chcę powiedzieć dzieciństwa. Wiem, znaczy kapitan. Nie, no, znaczy kapitan, to jest inna książka. No ja wiem, ale... Krążownik spod Samosierry. A wiąże się to z tym, że już za parę dni w rejs dookoła świata popłynie Dar Młodzieży z młodzieżą akademicką i tą, która się zaangażowała w różnego rodzaju akcje charytatywne. I to skłoniło mnie do tego, żeby sięgnąć właśnie do wspomnień tych, którzy rozpoczynali tę przygodę Polski z biało-czerwoną banderą na rufach żaglowców, a pierwszym polskim żaglowcem to był Bark Lwów, a później był Dar Pomorza. Zachęcona pana talentem do interpretacji tekstu, przygotowałam Matko tutaj Boska. Fragment. Bardzo, bardzo proszę. Może nie cały, ale proszę czytać. Radio nie znosi ciszy. Już. Matko Boska, na przerwie zebraliśmy się wszyscy wokół Joachima, który stał oparty o ścianę z rękami w kieszeniach i zapytaliśmy, czy to prawda, że urodził mu się braciszek. Powiedział Joachim. Wczoraj rano budził mnie tata. Był ubrany i nieogolony. Śmiał się, pocałował mnie i powiedział, że w nocy urodził mi się braciszek, a potem kazał mi się ubrać i pojechaliśmy do szpitala, gdzie była mama. Leżała w łóżku i widać było, że cieszy się tak samo jak tata. Obok leżał mój braciszek. Za to po tobie, powiedział Mikołajek, nie widać, żeby się specjalnie cieszył. A z czego mam się cieszyć? Zapytał Joachim. Po pierwsze, on jest okropnie brzydki, jest strasznie mały, cały czerwony i bez przerwy krzyczy i wszyscy uważają, że to śmieszne. A mnie, jak krzyknę w domu, to zaraz każą siedzieć cicho. Jeszcze tata mówi, że jestem bałwan i że mu pękają uszy. Odkąd jest mój braciszek, ciągle na mnie krzyczą, powiedział Joachim. W szpitalu mama chciała, żebym go pocałował. Ja oczywiście nie miałem ochoty, ale pocałowałem go mimo wszystko i tata zaczął krzyczeć, żebym uważał, że o mało nie przewróciłem kołyski, że nigdy nie widział takiego niezgraby. Mikołajek! Mikołajek, to jest książki. Joachim ma kłopoty. Wiem. Proszę pani. A czy takie sytuacje, jak ta opisana, były pana udziałem w dzieciństwie? Panie, jestem średnim. Mój starszy brat, jak się rodził, to trudno byłoby mi to zapamiętać. Natomiast jak się urodził mój młodszy brat, Mariusz, to coś jak przez mgłę pamiętam. Jakiś becik, jakieś uwagi mojego starszego brata. I że brzydki pomarszczony? Wie pani, wydawał mi się wtedy ładny. No dzisiaj bym mu tego nie powiedział, bo by mu, jak to mówią młodzi ludzie, beretkę mogło zerwać, że go komplementuję. Braci mam cudownych, znakomitych. Tukliśmy się jako dzieci niemiłosiernie, a teraz bardzo się lubimy. A co z tymi opowieściami, że pan był takim, że takim był troszkę zabijaką w szkole? Bzdury, proszę pani. Ponieważ jest majówka, to nie będę. Nie, no jak spaniel nie byłem. Natomiast mogę powiedzieć tylko jedno. Trafiłem na cudownych i znakomitych pedagogów i nauczycieli. I jak rzeczywiście przytrafiła mi się przygoda, która... że tak powiem, mogła skończyć się różnie, to wtedy, mówiąc prosto, kiedy zostałem oskarżony o zdemolowanie pociągu, jak wracałem z wizyty i ze spotkania z Ojcem Świętym w Szczecinie w 1987 roku, to wtedy mogłem z tej szkoły wylecieć definitywnie, do czego wielu nauczycieli, którzy mnie specjalnie za mną przepadali, się skłaniało, natomiast no jednak zdecydowała ta część, która uważała, że łobuz był łobuz, ale trzeba dać mu szansę. I dzięki temu, pani redaktor, ja tę szkołę skończyłem z wyróżnieniem. Tu się pochwalę, następnie proszę sobie wyobrazić, udało mi się również ukończyć studia, które również, można powiedzieć, ukończyłem z wyróżnieniem, bo broniłem pracę magisterską na 5. Jest pan takim góralem studia, czy marynarzem? Lachem sądeckim. Lachem. Ale to się tak nazywa. Górale tak. Sądeccy są... To są górale. Nie. Górale sądeccy to są górale sądeccy. Lachy to są lachy. Są jeszcze górale. A co to są lachy? Lachy to jest taka grupa etniczna, która pomieszkuje w Dolinie Dunajca. Czyli pan jest lachem, nie góralem. Proszę pani, to też są górale, tylko lachy. Górale z dolin. Tak, nie, bo zachodzi ta lachowszczyzna też o Pogórze Ciężkowickie w okolicach Jeziora Rożnowskiego, tam się kończy na Łososinie Dolnej. A jest to najbardziej zdobna, jeżeli chodzi o ich stroje, grupa etniczna, ale są też górale sądeccy, są tak zwani czarni górale, górale ryterscy. To tylko dla Ceprów, wszystko co na południe od Krakowa to górale. A później są też górale pienińscy, gorczańscy, no i później ci tak zwani skalni, tak zwane łoscypki, czyli ci z tego skalnego. No to jest tej uroczej Spiszowioki, Łorawioki, no jest ich. Rozgadał się pan, musimy kończyć, a chciałbym pana zapytać, ponieważ MSWiA co roku przed Dniem Flagi przypomina, czego nie wolno zrobić z flagą, a co wolno robić Pani z barwami. Pani redaktor, wolę mówić o tym, co nie tylko wolno, ale na pewno należy i trzeba zrobić. A mianowicie, szanowni państwo, najlepiej już od dzisiaj ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, wywiesić naszą biało-czerwoną flagę. Ci, którzy mają wątpliwości, mogą wejść na stronę MSWiA, tam jest taki mini poradnik, jak z barwami narodowymi i z flagą się obchodzić. To jest też dobra okazja, szanowni państwo. Tak, na fladze absolutnie pisać. Ale koszulkę z biało-czerwoną z napisem można. Na pelerynkę. Biało-czerwoną może. Tak. Natomiast, szanowni państwo, to jest też bardzo dobra okazja, żeby do wszystkich zaapelować i wszystkim życzyć, żeby ta majówka była bezpieczna. Wszystkim funkcjonariuszom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo podziękować za ich pracę. Uważajcie. Ja również panu dziękuję za pana pracę. I wracajcie państwo szczęśliwie po tej majówce do domu. To był salon niepolityczny. A policjantom dziękuję za ich służbę. Dziękuję. Beata Michniewicz. Pani redaktor również skonfundowany opuszczam do studia. Tyle komplementów, jak żyje, nie usłyszałem. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji.

Godzinę temu rozmawialiśmy trochę o tym, gdzie się podziały nie tamte prywatki, tylko tamte pieniądze z komunii. Czasem sobie dzieci zadają to pytanie po latach. No i na przykład listy przyszły takie od pana Bartosza. Jeśli chodzi o pieniądze z komunii, 92 rok. Dostałem wtedy 7 milionów. Został zaniekupiony keyboard i działa do dziś, czyli jakoś tam zostały wykorzystane. Pan Maciek, taka dłuższa historia. Moja pierwsza komunia przypadła na koniec lat 70., a więc na okres ogromnej inflacji. No i chciałem wtedy zrealizować swoje marzenie i za pieniądze, jakie otrzymałem w prezencie, kupić rower. Tata jednak zawsze starał się nauczyć mnie oszczędzania. Pieniądze leżały sobie grzecznie na książeczce w PKO i powoli się kurczyły. W rezultacie kupiłem sobie za te pieniądze piłkę nożną. Ale muszę oddać tacie sprawiedliwość, że rower sam kupił mi w końcu piękną, czerwoną, błyszczącą kolażówkę. Ranek, małpa, polskieradio.pl, 227 trójek. Natalia przy telefonie czeka z lulkiem, więc można porozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Także 71335. Aha, zdjęcie lulka jest na profilu Ranek w Trójce. Polecamy Państwu. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Jazzu i nie zajrzeliśmy na pierwsze miejsce ostatniego do notowania listy przebojów. Dziś nadrabiamy. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Artur Andrus, oczywiście. Od Yokohamy do Fujisawy. Pierwsze miejsce ostatniego notowania. Proszę głosować, bo kolejna lista już się zbliża, a cały zestaw jest na stronie internetowej. No i przypominamy Państwu także o tym, co się wydarzy jutro na naszej antenie. Święto, bo będzie polski top wszechczasów. Dzień dobry Panu. My chcielibyśmy pozdrowić wszystkich tych, którzy jadą do Wrocławia spróbować pobić rekord Guinnessa, grając Hey Joe Hendrixa. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy i wymiatają na gitarach, jak również tych, którzy mają bąble na palcach, bo wczoraj ćwiczą tych 5 akordów. My mniej więcej gdzieś jesteśmy po środku z tymi umiejętnościami, ale jedziemy, mamy nadzieję na miły czas, na spędzenie fajnego dnia i pozdrawiamy wszystkich. Ale to są bąble na palcach w słusznej sprawie. Zdecydowanie. Pozdrawiamy. Proszę spokojnie dotrzeć na miejsce. Będziemy mówić o tym jeszcze biciu rekordu. I pewnie usłyszymy Hey Joe, ale wcześniej troszkę inaczej. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. Jimi Hendrix. Za chwilę jeszcze zresztą zagra. Jeśli chodzi o te sprawy, gdzie się podziały pieniądze z komunii, to pan Zbyszek informuje, że to był 83 rok. Dzień po komunii poszedłem z dziadkiem do sklepu metalowego i za wszystko, co dostałem, zrealizowałem marzenie i kupiłem sobie wiertarkę elektryczną. Niestety bez udaru, ale dopiero przestała działać jakieś 3 lata temu. A my mamy dla państwa dżingiel z udarem. Muzyczny rozkład jazdy. Siedziało tam w nim. Krystian Hanke. A ja mam pozdrowienie dla słuchacza, który jedzie do Wrocławia z gitarą. Mhm. I tylko przypomnienie, że jeszcze... I bąblami na palcach. Musi być tam na rynku jeszcze 7356 kompanów owego pana, żeby udało się pobić rekord, który pochodzi z 2016 roku. Potrzebnych jest 7357 gitar. To ile to strun? No razy 6. No to dużo. Chociaż ciekawe, czy jeżeli komuś pęknie struna, to będzie zaliczone. Będzie. Tak. No to właśnie, to wszystko we Wrocławiu na rynku. Hey Joe, Jimiego Hendrixa zabrzmi. Po próbie odbędzie się koncert utworów Carlosa Santany, w którym potrzebne będą wszystkie gitary zgromadzone tego dnia. Na rynku to Jose Torres, kubański muzyk i perkusista mieszkający we Wrocławiu, spróbuje dowieść, że jeden z utworów Santany da się wybębnić, ale na gitarze. I poprowadzi jedyną w świecie tak liczną orkiestrę, która zamieni gitary w instrumenty perkusyjne. 44-136, czuwaj. To jeszcze tylko powiem, że do Wrocławia trzeba już gnać, bo impreza rozpoczyna się na rynku o 10, a więcej informacji na hejjo.pl Państwo znajdą. No i szczerze mówiąc, powinieneś powiedzieć teraz to, co najlepiej potrafisz. To nie są łatwe nuty. To nie są łatwe sprawy, nie. Przypominam absolutnie Państwu też, bo już ostrzegaliśmy kilka lat temu, żeby się nie pomylić i nie zagrać Hey Jude. No to jak, obstawiasz, że rekord padnie, czy nie? No, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Zadumałem się. O, padnie. Zapraso. Padnie. Mhm. Mhm. Trzymamy za słowo w takim razie. Dziś o 10 we Wrocławiu na rynku impreza się rozpoczyna. Nieco więcej czasu mają fani Bonnie Tyler do czasu jej kolejnego występu w Polsce. Ten odbędzie się bowiem w katowickim Spodku 20 października. Bonnie Tyler to jest ta pani od tego przeboju. Ta pani. Bo to nie. Ty lubisz tam te wszystkie sprawy wokalne, czy to pan, czy pani. Ja wiem. Ja to nie, są poważne sprawy. Ja rozliczenia. To jest pan. A to kto? To jest ktoś inny. Pan. Pan. No to łatwo rozpoznać, bo Bonnie Tyler to jest najlepsza żeńska chrypka w muzyce rozrywkowej, zdaniem wielu. To prawda. I to są bębny. To będzie przebój w Spodku, tak sobie myślę, Spodek odleci. A jest okazja, bo 40 lat mija w tym roku od pierwszego wielkiego przeboju Bonnie Tyler, czyli It's a Heartache. Nieco mniej. To też ładne. Ma płyta Faster Than Speed of Night, która przyniosła hit właśnie, który Państwo słyszą. Walijska piosenkarka rok później miała światło stóp, jeszcze śpiewając Holding Out for a Hero, a w oglądanym przez wszystkich w Polsce na kopiach, właściwie kopiach kopii kaset z wideo w filmie Footloose. To wszystko można było usłyszeć. Będzie miała z czego Bonnie wybierać w październiku w Katowicach. Pięknie, pięknie. Ale także w październiku, kilka dni później, bo 26 w łódzkiej wytwórni pojawi się zespół Morciba. I to jest bardzo dobra wiadomość. Brytyjski zespół to pierwsza gwiazda tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit. Zespół ma na swoim koncie 8 płyt. W tym roku po 5 latach przerwy i odejściu z grupy Paula Godfreya zamierza publikować 9, Blaze Away. Album ukaże się na Dzień Dziecka, 1 czerwca. Taking all this for granted. Na pierwsze dźwięki z nowego albumu Blaze Away jeszcze czekamy. Dodam tylko, że gościnnie na tej płycie wystąpi m.in. Benjamin Biolay. No a tych, którzy nie mogą doczekać się pierwszych utworów, pierwszego singla z nowej płyty, uraczymy piosenką właśnie Can't Stand. To jest zespół Mochiva. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Za 10 minut będzie 9. Nie wiem, czy się pan zorientował. Że za 10 minut 9? Tak, będzie. Właśnie się orientuję. To dobrze. Raz, dwa, trzy. Tańce, głównie tańce. Przed chwilą tańce, teraz też tańce, bo przed nami tango i Stanisław Sojka. Mylą państwa. Lucjan od redaktora Kuby to Lucjan, a Lulek od Natalii to Lulek. To są dwa zupełnie Lucjany i Lulki. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli? Jak długo trwa? Te pytania są się cicho powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa, niemodne to słowa, niemodne, ale ja

Play. Żegnamy reklamy.